Tomaszuk, który zresztą serdecznie zaprasza. Lore w Trójce. Transmisja na antenie, streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 6 dzień marca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Izrael bombarduje południe Bejrutu. Iran ostrzeliwuje izraelskie terytorium. Dymisja na szczytach władz USA. Odchodzi sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. Wojewoda lubelski nie złamał prawa. Jest prawomocny wyrok w sprawie zdjęcia krzyża z jednej z urzędowych sal. Trwają izraelskie naloty na południowe przedmieścia Bejrutu. Lotnictwo atakuje infrastrukturę Hezbollahu. Wcześniej armia wezwała mieszkańców południowej części miasta do ewakuacji. Gdy wczesnym popołudniem arabskojęzyczny rzecznik armii izraelskiej opublikował wezwanie do mieszkańców o opuszczenie zagrożonych terenów, załączona mapa planowanych ataków była wyjątkowo duża. Południowe przedmieścia Bejrutu wkrótce będą przypominać Khan Yunis, powiedział w mediach społecznościowych skrajnie prawicowy izraelski minister finansów Bezalel Smotrich, odnosząc się do miasta w strefie Gazy, w dużej mierze zrównanego z ziemią. Szef izraelskiej armii oświadczył, że będzie kontynuować działania przeciwko Hezbollahowi, dopóki nie zostanie osiągnięty cel rozbrojenia tej organizacji. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Wieczorem serię eksplozji i syreny alarmu przeciwlotniczego słychać było w Tel Awiwie, podała agencja AFP. Wcześniej irańskie media ogłosiły, że z Iranu wystrzelono kolejną salwę pocisków w stronę Izraela. Nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych ani rannych. Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu w odpowiedzi na rozpoczęte w sobotę amerykańsko-izraelskie ataki na swoje terytorium. Amerykańska sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem odchodzi ze stanowiska. Zastąpi ją senator z Oklahomy Mark Wayne Mullen. To pierwsza dymisja w administracji Donalda Trumpa. Noem była jedną z kluczowych postaci realizujących sztandarowy program masowych deportacji. Jej odwołanie poprzedziły jednak burzliwe przesłuchania w Kongresie, podczas których republikańscy senatorowie pytali ją o kontrakt reklamowy wartości 220 milionów dolarów. Firma, która go otrzymała, była powiązana z mężem byłej rzeczniczki Noem. W reklamach występowała także sama sekretarz, m.in. w scenie konnej pod Mount Rushmore w jej rodzinnej Dakocie Południowej. Noem zeznała pod przysięgą, że Trump zaakceptował kampanię, ale prezydent temu zaprzeczył. Mimo odwołania Noem pozostanie w administracji. Trump mianował ją bowiem specjalnym wysłannikiem do spraw inicjatywy Tarcza Ameryk, nowego programu bezpieczeństwa dla półkuli zachodniej. Następca Noem, senator Mark Wayne-Mullen, obejmie stanowisko 1 kwietnia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski nie złamał prawa, zdejmując krzyż z sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego. Jest prawomocny wyrok. Sędzia Mirosław Styk, uzasadniając decyzję, mówił, że apelacja pełnomocnika oskarżycieli nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu Okręgowego Sąd Pierwszej Instancji prawidłowo w niezbędnym zakresie przeprowadził w sprawie postępowania dowodowe oraz w sposób wnikliwy i wszechstronny rozważył wszystkie dowody oraz okoliczności ujawnione w toku rozprawy i w oparciu o nie poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne. Prywatni oskarżyciele zarzucali wojewodzie przekroczenie uprawnień i obrazy uczuć religijnych. W listopadzie ubiegłego roku Sąd Rejonowy uniewinnił wojewodę. Coraz mniej kopciuchów w Obwarzanku Krakowskim. Z najnowszych danych alarmu smogowego wynika, że na koniec ubiegłego roku liczba nielegalnych kotłów spadła do ponad 7 tysięcy. Jeszcze w 2020 roku szacowano, że w Obwarzanku funkcjonuje około 23 tysięcy starych pieców. Jak mówi Ewa Lutomska z krakowskiego alarmu smogowego, w wielu gminach proces ten wymaga jeszcze przyspieszenia. Liderami niechlubnego rankingu, jeśli chodzi o największą liczbę pozostałych nielegalnych już kopciuchów, są obecnie Wieliczka, tam mamy 1202 takich kotłów, Niepołomice, gdzie funkcjonuje ich 957 oraz Kocmyrzów-Lubożyca, gdzie mamy ich 761. Alarm smogowy chwali Skawinecze Michałowice. Tam w ostatnich 5 latach udało się znacznie ograniczyć liczbę starych kotłów. Z pierwszymi cieplejszymi dniami wraca problem komarów i kleszczy. Wiele osób liczyło, że mroźna zima ograniczy ich liczbę, jednak przyroda rządzi się własnymi prawami. Komary zimują w różnych stadiach rozwoju jako larwy w wodzie, inne jako dorosłe osobniki w kryjówkach, na przykład w naszych piwnicach. Dzięki temu potrafią przetrwać nawet niskie temperatury. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, Paweł Kowalski, Nadleśnictwo Piotrków. Komary mają się dobrze, niewiele z nich, tylko te bardziej aktywne, które nie mogły spać, może taki mróz po prostu zważyć, jak my to nazywamy, czyli one opadną na ziemię po prostu i będą zjedzone przez różnego rodzaju ssaki. Natomiast komary wylecą jak co roku. Choć dla ludzi są uciążliwe, pełnią ważną rolę w ekosystemie, stanowią pokarm dla wielu zwierząt, m.in. ptaków, nietoperzy, żab czy ryb. O pierwsze wiosenne insekty pytała Katarzyna Muszyńska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie słoneczny, rano miejscami zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. 15 stopni wskażą termometry na południowym zachodzie, w centrum będzie około 12, najchłodniej na krańcach północnych, tam od 5 do 8 stopni. Pod księżycem. Pierwsza próba Biesów, czytana. To w ogóle było zupełnie nowe doświadczenie. Konrad Swinarski uparcie analizował każdy wers, żeby dojść do obrazu. Wajda działa odwrotnie. Ma przed oczyma serię obrazów pojawiających się w wyznaczonym rytmie, analizę roli zaś przerzuca na aktora. A przecież aktor często oczekuje wskazówek, konkretnego zadania, a gdy go nie otrzymuje, popada w zdenerwowanie, dręczy się, niekiedy załamuje. Andrzej jest malarzem i reżyserem filmowym. Wie, że niewłaściwe pociągnięcie pędzlem można zamalować, a nieudane ujęcie wyciąć, dokleić to udane. Bywa niecierpliwy w stosunku do aktorów, którzy nie rozumieją jego intencji. W Biesach chciał wycinać niektóre sceny. Ja go prosiłem, żeby spojrzał na nie z aktorskiego punktu widzenia i coś tam uratowałem, ale przede wszystkim dodawał. Andrzej doklejał do adaptacji Camusa kolejne sceny z powieści. Wrócił do preoryginału. Zobaczył, usłyszał i dzięki temu wykład o zbrodni z namiętności i zbrodni z rozumu przeistoczył się w po prostu teatr, bo tekst związał z muzyką koniecznego i ze światłem. Miałem kłopot z rolą Wierchowińskiego. Niby wszystko jasne, bo idzie o człowieka, który żyje radością siania zła, puszczania dreszczy. Więc wiem, że Wierchowiński jest siewcą zła. I co dalej? Jednym ze składników geniuszu Wajdy jest umiejętność mobilizowania ludzi, inspirowania. Męczyłem się ze sceną, w której Wierchowieński namawia Kiryłowa do samobójstwa. Idę do Andrzeja z prośbą o wskazówki. Jak sobie to wyobrażasz? A Wajda? No wiesz, on przychodzi do niego i jest jakoś tak ciemno, a potem jasno, a potem znów ciemno. Zadzwoniłem do Andrzeja Kozaka, żeby przyszedł do mnie popracować. Próbujemy, męczymy się. Starałem się przetłumaczyć słowa ciemno, jasno na język aktorski. No bo jak zagrać ciemno, jasno? W końcu wymyśliliśmy scenę. Następnego dnia pokazujemy ją Wajdzie. On przykrzywia głowę, zastanawia się i mówi, że nad stołem powinna wisieć lampa z mikrofonem. Jak krzyknę, to lampa rozbłyśnie. Jak będę mówił szeptem, to będzie migotać jak gasnąca świeczka. Czyli jasno, ciemno. Mówię rozkazująco, no chcę, żeby popełnił samobójstwo, no i światło. I to widzowie pamiętają po tylu latach. Rozpoznali państwo, to Wojciech Przoniak. czytał w Trójce fragmenty swojej i Michała Komara książki pod tytułem Aktor. Był rok 2009, a to jeden z tych ulubionych, jeżeli można tak powiedzieć, aktorów Andrzeja Wajdy. Pana Wojtka już nie ma, ale szczęśliwie pozostały nagrania. Kalendarz podpowiedział nam ważne daty. O pierwszej jest głośno, bo dzięki niej obchodzimy rok Andrzeja Wajdy. Dzisiaj setna rocznica jego urodzin. Drugą przywołamy ekskluzywnie w części pierwszej wydania. Trzecią wspomnimy w kąciku aktualności. Otóż 26 lutego minęło 30 lat od śmierci polskiego kompozytora żydowskiego pochodzenia Mieczysława Weinberga. Pozostajemy nadal jednak wierni formule pół żartem, pół serio i już do studia zapraszamy osobę występującą w roli specjalnej tej nocy. W części muzycznej odpowiadamy oczywiście na hasła z cyklu Słowa, Słowa, Słowa. Oto już słuchamy pierwszej piosenki w pierwszym marcowym 2026 wydaniu Trójki pod Księżycem. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, tu mnie jak u wielkich dam głowa w górę. Zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane we'll be right back. Ła, absolutnie. Przedstawimy się najpierw, co nam się nie przydarza, ale dzisiaj specyficzna jest sytuacja. Irena Dan po drugiej stronie szyby, Michał Żłądkowski gdzieś biega, szczerze mówiąc nie wiem dokąd w tej chwili udał się, no i ja BM. Proszę Państwa, urodziny. Jest już z nami jubilatka. Dodajmy, data urodzin łączy ich dwoje, to znaczy jubilatkę i Andrzeja Wajdę, ale tylko dzienna, nie roczna. Andrzej Wajda, przypominam, dzisiaj ukończyłby 100 lat. Jubilatka znacznie jeszcze nie mam 100. Jak to nie? 100 lat! 100 lat! Żyje nam! Ojej, pieśń! 100 lat! Żyje nam! Oto to! Proszę bardzo. Niesamowite, jaki piękny. Proszę bardzo. Trójka poszła. A buziaczek? No tak, no niektórzy to mają dobrze. Wielkiego piękna i jak najwięcej moich przyjemności życzymy. Bardzo piękne życzenia, dziękuję. To ja w takim razie panie tutaj zostawiam. Idę ponożyć, ja będę kroił, będę tutaj się wdzierał tym będziemy nożem. Zjadać? Tak, będziemy się tutaj delektować. Może do wody? Wszystko jest, jak widzę, przygotowane. Chóry odchodzą. Chóry przepięknie zaśpiewały 100 lat. Proszę Państwa, czy przedstawiliśmy już tę oto jubilatkę, która nie ma jeszcze 100 lat, więc mogliśmy, znaczy chórom zlecić zaśpiewanie. Pani Joanna Żółkowska przyjęła nasze zaproszenie na noc swoich urodzin. No, jesteśmy pod wrażeniem. Bardzo dziękujemy z góry oczywiście na razie. No to ja dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście, no takich urodzin jeszcze nie miałam w takim miejscu. Mówimy o studiu piękne trójki, miejsce. Tak. Piękne miejsce, bo mogę się kontaktować z wieloma ludźmi, myślę, prawda? No, którzy nas słuchają. Mamy nadzieję. Myślę, że to jeszcze w takiej sytuacji w tym dniu, nie byłam. To najwyższy czas rozpocząć tego typu serię, proszę pani. No więc właśnie, bo to się stało 15 minut temu, mamy dopiero 6 marca. Niesamowite. No, w każdym razie bardzo cieszymy się, że... Ale trzeba jeszcze zmuchnąć. Dobrze. Raz. Brawo. Udało się. Brawo. Ale poczekaj, bo nie pozwoliłeś pani pomyśleć życzenia. A zdmuchnięcie za jednym podejściem oznacza, że życzenie spełni się. No tak, ale już pomyślałam, może być tak? To się spełni? Musi. Oczywiście, że się spełni. Musi się spełni. Chyba, że dołożymy jeszcze świeczek. Nie. Bo już mam. Tak? Nie, no stu przecież nie. Nie, wystarczy. Już jest po życzeniu. Okej, to w takim razie niech one, czy to życzenie niech się spełni. No i tak powolutku już przechodzimy do czegoś, co nazywa się audycją, aczkolwiek, jak Państwo zauważyli, nie jest to typowa audycja. Ja tak, może użyję nieładnego słowa, ale mięciutko wejdę w temat. Tak? Więc tak, skoro urodziła się Pani w tej części marca, to znaczy, że Słońce było w znaku ryb. Tak. Wodnym. Czy Pani od czasu do czasu spogląda w gwiazdy i ufa im zrządzeniom? Bardzo. Coraz bardziej. Mam bardzo dużo dowodów na to, że mam taką, jakby to powiedzieć, taką właściwie prawie pewność, że gwiazdy mnie prowadzą? Prowadzą, tak, można powiedzieć tak. Mm-hmm. Bezpiecznie prowadzą. Mm-hmm. Doskonale. Poza tym czasami rozmawiam z gwiazdami, proszę o coś i moje prośby są wysłuchiwane. No, takie mam wrażenie, że to jest sprawa gwiazd. Bardzo się cieszę, że pani taką odpowiedź dała. Ja też jestem znakiem wodnym, więc co nieco wiem na temat tegoż. Sprawdźmy. Znaki wodne, trzy są, jak wiadomo. Ryby, Na końcu, co prawda, był to ostatni. Nie, bo to zupełnie co innego. Ryby, rak i skorpion. To są trzy. Tak. Więc znaki wodne są A. Wrażliwe. Proszę odpowiadać na pytanie, tak czy nie? Tak. Empatyczne. Też. Marzycielskie. Tak. 50 na 50. Dobrze. Jak? Bo przecież... My mamy mnóstwo, powinniśmy mieć mnóstwo wspólnych cech. Kreatywne. A mogę mówić tak, staram się, zamiast tak? Staram się. Tak, można absolutnie, ja bardzo lubię to słowo. Dobrze, ale reprezentanci wodnych znaków też są. A, naiwni. No chyba jednak tak, ale nie zawsze. Idealistyczni. No, może trochę. Aha. Niechętnie biorą udział w wyścigach, konkursach i tak dalej? Tak, 100%. Nie znoszę tego. Nie lubią siebie samych promować? Tak, prawda. No to może ostatnie już. Raczej, tutaj dodaję to słowo, raczej introwertyczni. Zdecydowanie mam wrażenie, że jednak ekstrawertyczna jestem. O. Ale też myślę, że akurat ryby, one są podwójne. No właśnie. Więc ja jestem ekstrawertyczna, ale bywam też introwertyczna. To tak bym to powiedziała, bo nie mogę powiedzieć, że jestem wyłącznie ekstrawertyczna. Tak. Ale doskonale, że pani przypomniała ikonę tego znaku. Bo to są dwie odwrócone, odwrócone ryby i ryby bardzo trudno. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Posiłki przyniosły. Ale czy posiłki mogą również... Nie jestem jak Marek Konrad w Zaklętych Rewirach. Tak, ale nie napluł pan do ciastka. A on pluł do ciastka? Ale no pewnie, tylko to pamiętam. Po prostu szedł i napluł. Ja to pamiętam. Taka scena to była. To straszne. No mam nadzieję. Nie, to już nie będziemy żartować, ale prosimy, żeby posiłki też podzieliły się między sobą. Jeżeli pani pozwoli, bo to pani torcik. Więc przepyszny. Tak może być? Tak, przepyszny. Kwaśno-słodki, pyszny. No tak, no na wszelki wypadek, żeby tak zneutralizować słodycz kremu, ale on jest pomieszany z mascarpone, czyli już można domyślić się, że jest to rodzaj, chyba to nie jest reklama, Bezy Pawlowa. Tak, przepyszny. No to bardzo się cieszymy. Wygląda, ale kroi i smakuje. Proszę, kroi się nie bardzo. Nie można mieć wszystkiego. No, smakuje bardzo dobrze, wygląda dobrze, kroi się niełatwo. No to... Można próbować paluszkami, ale raczej nie przy gościach. Nie. Dobrze. Więc tak, ten katalog cech jest o tyle ważny, że pewne z tych cech, szczególnie te pierwsze, bardzo sprzyjają właśnie temu zawodowi, jak sądzę. Te drugie to różnie bywa. No bo jeżeli na przykład nie lubimy siebie promować, czy nie bierzemy udziału w wyścigach do pierwszej, głównej roli. Zupełnie nie biorę. Nie ma mnie w mediach społecznościowych. Świetnie. Nie, zupełnie nie. To jest nie moja bajka. No to znaczy, że ten zawód, no tak, to może zapytamy, jak ten zawód do pani trafił, czy jak pani do tego zawodu trafiła? Może to był jakiś przypadek? Coś czytałam na ten temat, no ale w końcu to pani ma odpowiadać, nie ja. Przepraszam, no, słowo ma. Przepraszam, ale ten tort mnie przez chwilę wyłączył. To może jeszcze takie pomocnicze pytanie zadam, zanim dowiemy się, jak pani trafiła do tego zawodu. Czy czuje się pani ostatecznie właśnie jak ryba w wodzie w swoim zawodzie? Tak. Tak? Tak, czuję się jak ryba w wodzie. Zawsze się tak czułam. Ja myślę, że może powiem tak, kiedy rozmawiałam z moją córką, jak ona jeszcze była taką dziewczynką taką i spędzała czas w teatrze ze mną w garderobie, czekała, aż się skończy przedstawienie. Albo odrabiała lekcje w czasie prób i takie różne miała spotkania z teatrem. I kiedyś zapytałam ją, czy ona już wie, co ona by chciała robić w życiu, tak z ciekawości. A ona mówi, a jakie są jeszcze inne zawody? No więc i dla mnie to było takie skazanie. No właśnie dokładnie to, co powiedziałaś, takie pytanie. Nie widziałam siebie w żadnym innym zawodzie. I do tej pory mi to zostało, to jest niespełnione, tak troszeczkę dotknięte, ale niespełnione. Mianowicie chciałam pisać. Pisać, nie wiedziałam co, ale... Ale nie były to wiersze i pamiętniki. Były próby jakieś powieściowe. No w ogóle zajmować się formułowaniem słów, zdań, którymi opowiadałabym innym, tak, no, znaczy komunikowała się z innymi przy pomocy właśnie pióra. Bo to, nie wiem jak to nazwać, bo teraz się mówi, że chciałam być pisarką. Na duże słowo. To za duże słowo. Chciałam na pewno, bardzo dużo czytałam. Tak, słowo, formułowanie słów, używanie słów było mi jakieś takie bardzo bliskie. I teraz robię to na scenie. Po prostu dlatego też teatr. Tylko nie musi ich pani wymyślać, tych zdań. No teraz mam, inni piszą dla mnie, prawda? Korzystam z tego, co inni. Ale też w dalszym ciągu, jeżeli mogłabym, tak myślę sobie, mieć jakieś takie niespełnione marzenie, takie rzeczywiście chciałabym, żeby się spełniło, to raczej to myślę wtedy o pisaniu. Bo teraz przypomniałam sobie, co parę godzin temu mówił, no nie mówił, oczywiście to było nagrane, Andrzej Wajda, że chciał zostać malarzem, ale w jakimś momencie zorientował się, oczywiście bardzo skracam tę opowieść, że malarz przebywa sam ze sobą, z obrazem, farbami, pędzlem i że to nie dla niego, bo on potrzebuje kontaktować się z ludźmi. Im ich więcej, tym lepiej dla niego. Czyli tutaj ta pani introwertyczno-ekstrawertyczność o czymś świadczy. Czyli na początku chciałam być troszkę sama i tak pomyśleć, popisać, a potem się okazało, że jednak potrzebuje pani ludzi. Tak. Tak, rzeczywiście. No bo kino, czyli to, czym się zajmował pan Andrzej, to są obrazki. To jest obraz, no głównie tak. Obraz. To nie jest słowo. Tak, ale zajmował... nim, tak, jest mnóstwo ludzi właśnie. Tak, i z nimi, i on jest, bo tak, reżyser na planie to jest tak jak generał na wojnie. Tak się mówi, nie, kapral mówił tak, ktoś tak mówił, że to jest tak jakby taki dowódca, że plan filmowy to jest tak jakby pole bitwy. No właśnie, tak. A to samo, ten zawód też przecież ja wchodzę na scenę i nie wchodziłabym tam pewnie, gdyby nie przyszli ci ludzie, którzy chcą na to popatrzeć, co ja wymyślam. No tak. Tak to nazwę. Oczywiście i w teatrze, i na planie filmowym tych ludzi jest mnóstwo i rzeczywiście sobie nie wyobrażam też sytuacji, w której aktor... No oczywiście jest taka sytuacja, to jest monodram, kiedy jest sam, nie ma swoich kolegów wokół siebie, no ale jest ma taki widzów, dom, bo oczywiście. Zawsze, zawsze jest to wszystko, co robimy, to właściwie jest w obecności innych. To prawda. Tak. Czyli generalnie otrzymałam odpowiedź na pytanie. Chciała pani zostać aktorką. Chciałam zostać, tak. Chciałam zostać. Jak ryba w wodzie w swoim zawodzie. Dobrze. Tak, jak ryba. Do rymu. Czyli mamy tak. Czyli mamy, że tak powiem, pierwszy rozdział za sobą. Tylko teraz takie pytanie z serii Zagadka. Mhm. Jak pani myśli, skąd pojawiła się piosenka o refrenie absolutnie, absolutnie na powitanie pani? No, wiem, to jest to słynne słowo, którego używam ciągle jeszcze, ale i nie rozumiem. Nie rozumiem, co w nim jest takiego pociągającego. Takiego, że tyle osób to pamięta i zwraca na to uwagę, że co w ogóle w tym chodzi tu o sposób mówienia, czy no nie wiem, tak nie wiem w ogóle o co chodzi. No dobrze, czyli zagadka połowicznie została tutaj rozwiązana. No to teraz tak, za parę minut zapytam panią o pani początki, bo domyślam się, że sporo pani pamięta. Początki oczywiście w życiu artystycznym. Tymczasem mamy jeszcze jedną piosenkę odpowiadającą na owo hasło, słowo klucz, absolutnie. Nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, can go to hell. I absolutely love you. But the absolute beginners, with eyes completely more I need. Beginners, nowicjusze, bo o początkach zawodowych jubilatki teraz porozmawiamy, jeżeli zgodzi się pani oczywiście. Joanna Żółkowska jest z nami tej nocy, a to jej urodzinowa noc i stąd te nasze swawole. Może być tak? Może być tak. No dobrze. Wydanie rozpoczęliśmy wspominającym Andrzeja Wajdę, Wojciechem Przonaśkiem, znaczy jego głosem oczywiście, wspominającym Biesy Wajdy. To było oczywiście w Starym Teatrze w Krakowie. No i to była pierwsza jego, pana Wojtka, rola u Wajdy. Rok był 71. Czy coś to pani mówi? To hasło Biesy, Stary Teatr. Bardzo dużo. Tym ja też miałam przyjemność wejść na scenę, zagrać w Biesach. To było zastępstwo. Aha. W 74. Tak, bo w 73. W 73 lub 4. W 71 widziałam Biesy jako widz. Oglądałam jako studentka szkoły teatralnej. W Teatrze Dramatycznym były takie konfrontacje teatralne i oni z Krakowa przyjechali i pamiętam, że pobiegłam do tego Teatru Dramatycznego, jakimś cudem udało mi się, były tłumy ludzi, udało mi się, bo to było już przedstawienie, no już kultowe, już było kultowe. I ja siedziałam właściwie na scenie, jakoś nas upchnęli tak z boku, ale już na scenie. I ja do tej pory pamiętam to przedstawienie. To było przedstawienie, ja pamiętam takie szczegóły tego przedstawienia. Ale tego oglądanego, nie tego, oglądanego, tak. I nie wiedziałam przecież wtedy, że wyląduję w Teatrze Starym. Aha. I że któregoś dnia dostanę wiadomość, słuchaj, mogłabyś zrobić zastępstwo, bo koleżanka straciła głos. To była rola nieduża, Maria Szatow. Tak, jedna scena za Elżbietę Karkoszkę. Stanęłam na scenie w Biesach i to było niesamowite. Bo to było moje pierwsze zastępstwo w życiu i byłam tak szybko, musiałam to zrobić, to chyba jeden dzień miałam na przygotowanie, że okazało się, kiedy już zeszłam ze sceny, że mam temperaturę 38. A jeszcze taka zabawna rzecz, ja zaczynałam tę scenę tak, że pukałam do drzwi i pytał się, nie wiem, już nie wiem kto to był, już nie pamiętam. Ktoś się pytał, kto to? I ja zapomniałam, jak się nazywam. I powiedziałam, to ja. Ale to było takie niesamowite to było, naprawdę przeżycie, ponieważ to przedstawienie robiło wrażenie Na wszystkich chyba takie niesamowite. Pamiętam pierwszą scenę, jak Janek Nowicki rozmawia, zeznaje. Takie zeznania i taki stuk maszyny. Mhm. No nie, no to po prostu... Ach... No dobrze, a teraz sam Andrzej Wajda. No bo rozumiem, że ma do czynienia z zastępczynią, młodą bardzo osobą, po studiach. Nie, nie, Andrzeja nie było już wtedy. Już nie, w ogóle nie wiedział, tego. Że ja to grałam. Ale dobrze, to... Nie, bo oni to grali już chyba no parę lat, jakoś tak, nie. To, no fakt. W ogóle nie wiedział o tym. No tak, rzeczywiście. Chociaż reżyserzy zazwyczaj uczestniczą w doborze. No ale nie Andrzej. Aha. On nie miał czasu. Znaczy, nie, ja mówię o doborze zastępców. Tak, na tym etapie, tak, w 1974. Andrzej nie wiedział, że nawet, że to była taka, to było takie, to był ratunek. Ja przyszłam, że tak poproszono mnie o ratunek. Gwałtowny, nagły i tylko, że było to dla mnie takim czymś niezwykłym, dlatego, że pamiętam to przedstawienie i swoje przeżycie jako coś tak niezwykłego i to, że się znalazłam na scenie w tym przedstawieniu. I w ogóle w tym teatrze. I w tym teatrze, tak, ale w tym przedstawieniu to też było coś takiego, no... Ale to nie było, przepraszam bardzo, pierwsze wejście pani na deski teatru, Starego Teatru w Krakowie. Nie. Jak nie przeczytałam, pierwsze. Zosię zagrała pani u... W Dziadach słynnych, tak. No właśnie, u wielkiego reżysera, który, no właśnie, nazywał się Swinarski. Tak, jak słyszałam, jak Wojtek opowiadał o Konradzie i o Andrzeju Wajdzie, to no, dokładnie, myślę tak samo, no. Oni byli bardzo, bardzo różni. Bardzo różni. Och, no takie tu wspomnienia... No, bo to, o to chodzi, że no w czasie takim jubileuszowym tak, ja wiem, właśnie, ale jest coś takiego w tych, w ogóle tak, teraz mi to przyszło do głowy, że we wspomnieniach to wspomnienia tak działają w taki dziwny sposób. Z jednej strony to jest przyjemne, prawda? Taki powrót. A to zależy. Ale to zależy do czego. Ale akurat w tym wypadku, w tym moim wypadku teraz, to do rzeczy wspaniałych, które mi się zdarzyły. Czyli, a z drugiej strony ma się świadomość, że to są wspomnienia, że to było. Że to już, to było kiedyś. Że tego już nie ma. Szczególnie, jeżeli nie ma też tych osób, które tych osób nie ma, nie ma tego czasu, nie ma. Mnie nie ma, bo ja jestem już inną osobą. Zupełnie inną niż wtedy. Tak mi się wydaje, że niby tą samą, ale to nieprawda. Inną. I to nie wiem, czy to jest miłe, czy to jest, czy nie wiem, czy płakać, czy śmiać się. No po prostu... Jest jak jest po prostu. Czy było jak było. Tak. Ale czasami te wspomnienia są takie takie... No czasami wspomnienia są takie, tak było, ale tutaj to nie, to one są niesłychanie, to były intensywne przeżycia. O. Także te wspomnienia też są intensywne. No i... Ale też intensywne towarzystwo miała pani, mówiąc towarzystwo, mam na myśli przede wszystkim tych wielkich reżyserów, bo już wymieniliśmy Wajdę i Swinarskiego, gigantów, no nie żyją obaj, ale był także Jerzy Jarocki. No właśnie, chciałam powiedzieć jeszcze Jerzy Jarocki, no po prostu taka trójka. Niesamowite w jednym teatrze. I mimo wszystko młoda bardzo osoba ma szansę grać w ich tytułach, tak? Reżyserowanych przez nich. No, tak. Jakkolwiek byśmy o tym... Tak, grałam u wszystkich. Rzeczywiście grałam... Jerzy Jarocki mnie zabrał do Krakowa. Zabrał w sensie no takim po prostu... No zabrał, po prostu zabrał. potem grałam u Konrada. Był taki moment, że mogłam grać Hamlet był w planach. No tak. Był. I razem z Hamletem Andrzej Wajda zaczynał próby Nocy Listopadowej. I jeden i drugi, to tak, to miłe, to się pochwalę, że był problem, że jeden i drugi chciał mnie mieć w swojej obsadzie. No. I ja wybrałam Hamleta, bo to było, chodziło o Ofelię. No nic dziwnego. Tak, wybrałam Hamleta i powiedziałam, nie, nie, ja muszę. No ale potem spotkałam się z Andrzejem Wajdą w Teatrze Powszechnym już, jak opuściłam Teatr Stary i zagrałam w Sprawie D'Antona. Kolejny wielki tytuł, tak, czyć, prawda? Tak, tak, tak, tak, tak się to wszystko układało przepięknie. Mm-hmm. No i w tym Teatrze Powszechnym najdłużej pani mieszkała. Tak. Z 40 lat, tak? Tak, bardzo długo. Mm-hmm. No i tutaj... Kiedyś przyszedł, kiedyś, nie wiem kto, nie wiem nawet czy nie, Wojtek Przoniak, który wyjechał do Francji i potem tak wrócił, potem tak wracał czasami, spotykaliśmy się i on tak któregoś dnia powiedział, a ty ciągle w tym Powszechnym? I ja tak sobie pomyślałam. Bo on taki mobilny rzeczywiście. Ja pomyślałam sobie, Boże, to coś beznadziejnego, ja ciągle w tym Powszechnym. On chyba ma rację. No i w tym Powszechnym pojawia się kolejny wielki reżyser, z którym... pani ma szansę pracować, czyli Zygmunt Hibner. Tak. Tak, to była jeszcze inna osoba. Prawda? Dlatego, że on był też znakomitym dyrektorem. Mhm. Trzeba umieć być dyrektorem. Dyrektorem w teatrze szczególnie. No, teatr to jest zbiorowisko takich indywiduów. Coś wiemy na ten temat, jaki to problem bywa. Ktoś powiedział tak, coś pomiędzy klasztorem, sektą, nie chcę mówić zamtuzem. Zamtuz to jest takie miejsce, gdzie... Nie wiem. No nie chcę mówić brzydko. Aha, to nie chcę, możesz lepiej. Ale mogę powiedzieć, no... Jak to się nazywa? No, taki dom schadzek, tak? Dom schadzek. Dom schadzek? Nie, no to przesadzam. No w każdym razie między kościołem, miejscem świętym, miejscem pobożnym, sztuka, prawda? Wzniosłym, a jednocześnie miejscem strasznym i niskim czasami. Pełnym namiętności. Ludzi dobrych i ludzi złych i zazdrości i najwyższych emocji, no po prostu nie do zniesienia. No to tak. Tu chętnie bym pozostała dłużej przy tym temacie, ale niestety... Może nie, przejdźmy, bo to nie jest niebezpieczne. No właśnie, pokusa jest potworna. Dziękuję, że pani mnie, że tak powiem, wsparła w tym procesie odchodzenia od niej, czy nie poddawania się. No to mamy jeszcze jedno wielkie nazwisko. W Teatrze Narodowym, mianowicie Jerzy Grzegorzewski, kolejny, którego z nami nie ma już. Tak, no właśnie, nikogo Mańka, nie ma. Mańka w ślubie. Tak. A wcześniej grałam tę Mańkę w dyplomie szkolnym u Jerzego Jarockiego. Czyli po raz drugi zagrałam tę samą rolę po latach, chyba 20 już, nie wiem, no ale po wielu, wielu latach. I to było też niesamowite, bo takie rzeczy się rzadko zdarzają. Żeby móc zagrać tę samą rolę w tak różnym wieku. Prawda? Chodzi o młodą kobietę cały czas. Tak, chodzi o młodą kobietę. Tak, dziewczynę w zasadzie. Ale mi się wydaje, że to też właśnie bardzo wiele mówi o tym, jaki teatr rodził się w głowie i Jurka Grzegorzewskiego. Że to było możliwe. To było możliwe. No tak. Tak. Uśmiecham się, no bo też mam jakieś wspomnienia z tymi reżyserami. Nie wszystkimi oczywiście. Konrada Swinarskiego nie mogłam była poznać. Wspominam ich również dlatego, że tak łatwo się o nich zapomina. Tydzień temu rozmawiałam z Eugeniuszem Korinem w tym właśnie miejscu, w którym pani zasiadła, siedział. I no, wspominaliśmy Tadeusza Łomnickiego. Tak. Ale właśnie zwrócił moją uwagę na to, że teraz nikt o nim nie pamięta i że tak ten czas jeszcze ten i niedługo już nikt nie będzie wiedział, kto to był Konrad Swinarski, no poza studentami, no, czy poza branżą. I myślę sobie, że również nikt by nie wiedział, kto to taki był Andrzej Wajda, gdyby grał, reżyserował tylko w teatrze. Tak. Gdyby nie zahaczył i nie pozostał na dłużej w świecie filmu. Film go wyniósł i jakby upamiętnił. Tak, to prawda niestety. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Że się nie pamięta? No, że tak odchodzimy. Nie, no fatalnie. Fatalnie? No, oczywiście. To przecież... To jest moim zdaniem fundament tego, co nazywamy kulturą, czyli właśnie wielka pamięć o tradycji, no, tak. Kontynuacja i nawiązywanie i dodawanie czegoś nowego tak, od siebie. Tak. No tak, ale teatr właśnie jest taki trudny. On jest tu i teraz. No, ale teraz mamy VOD przecież, mamy teatr telewizji, który tak no, bardzo mamy, dużo tak, upamiętnia, tak, więc... Tak. Ale no na szczęście. Tak, ale to nie znaczy, że te nazwiska reżyserów, bo mówimy teraz o reżyserach, czy o jakichś wielkich aktorach z dalekiej przeszłości, mogą zaniknąć, po prostu się będzie oglądało, ale nie zastanawiało nad tym, kto to tworzył. A to nie jest wiedza tylko dla branży. Proszę Państwa, pani Anna Żółkowska jest z nami. Trochę ją pomęczyłam wspomnieniami, ja wiem. No troszkę mnie pani pomęczyła, bo ja już teraz nie wiem, czy to wspominanie to jest miłe, czy niemiłe. Znaczy, nie wiem jak dla Państwa. No, tego chwilowo nie możemy sprawdzić. No, dla mnie to jest bardzo ważne. Też jeszcze... No bo taki smuteczek się pojawia, że tego już nie ma. No to nie, to troszkę się może rozśmieszę panią, jeżeli zapytam, czy on, czyli Wajda, no ten, który urodził się tego samego dnia, co pani, tylko w zupełnie innym roku, czy on rzeczywiście był takim aktorem, no, przepraszam, reżyserem, który tak, na tak wiele pozwalał, czyli właściwie no, można przyjąć, że oni na jakimś etapie reżyserowali siebie sami, a on to akceptował lub odrzucał. Lub dodawał coś od siebie? Wojtek chyba pięknie o tym opowiedział. Ponieważ Wajda był gdzieś w środku tak naprawdę malarzem. Cały czas malarzem. I chciał być. Tak. I odszedł od tego, ale zasadniczo ciągle był. Bo przecież obrazem się zajmował. To dawał, jakby to powiedzieć, on dawał takie, no takie uwagi, no, że jest to trochę jasno, trochę ciemno. Albo na przykład, ona wiesz, tak siedzi, pamiętam do mnie kiedyś, bo grałam też w jego reżyserii, w sztuce Panna Julia z Augusta Strindberga. I grałam nie Pannę Julię, tylko Krystynę. I tak się zastanawiałam też właśnie, jak ja mam to zagrać, co ja mam zrobić ze sobą. To on mi powiedział, że on tak siedzi i tak jakby, że właściwie jakby tak trochę przysypiała, tak jakby trochę tak leżała na stole i tak patrzy. I tak mi opisał, tak mi właściwie taki obraz jakiś, ja zobaczyłam taki obraz takiej osoby, która ma, dzieją się jakieś rzeczy w tym planie takim rzeczywistym, niesłychanie emocjonalne, a ona ma spojrzenie jakby z zewnątrz, jakby takie... Jakby widziała siebie. Tak. Jakby wyszła z siebie i widziała siebie, tak? Nawet nie siebie, tylko inaczej o... Postać? Wie więcej, bo ma inną perspektywę. O, to ciekawe. No, i ja już wtedy wiedziałam, jak to grać, jakoś tak wiedziałam, chociaż tak na dobrą sprawę, nie padło żadne słowo i żadna taka uwaga, czy żadna pomoc z jego strony, w sensie zrób tak, czy tak. Tylko taki mi opisał taką... taką jakąś sytuację, którą właśnie trudno, żeby nawet nie opisał, tylko tak maznął mi przed oczami tym. Nie powiedział, jak to zagrać? W ogóle nie, nie było takich rozmów. Takich, on nie prowadził takich rozmów. To było niesłychane. Trudno nawet o tym opowiadać. Ale ja już potem wiedziałam zupełnie i wszystko wiedziałam. No dobrze. To myślę, że na tym zakończymy etap wspomnień tych głębokich, głębokich dotyczących teatru. No ale do czego przejdziemy? No, najpierw przedstawimy drugie hasło tej nocy, które brzmi Ziemia, bo mamy takie hasła. Dostarczają nam tych słów kluczy mnóstwo nasi słuchacze, państwo, którzy nas słuchają, i nasi goście, czyli na końcu panią też zapytam takie słowo, ważne słowo, tylko nie miłość. Bardzo proszę, bo ją prawie wszyscy chcą wytypować. Miłość? To ja się nie zgadzam. Tak, to już nie. Protestuję, nie ma a miłości. Ja chętnie, to ja nie, chętnie. Ja z panią się również zgadzam. Też mi się wydaje, że trzeba poszukać jakiegoś innego słowa. Tak. Nie no, mamy oczywiście ich już 800, ale mamy nadzieję również, że uda się pani coś, że tak powiem, wynaleźć w finale. A następnie, no cóż, następnie będziemy rozmawiać o najnowszej pani sztuce. Czyli najpierw było to najdawniejsze, a teraz będzie to najnowsze. I wcale nie obiecuję, że to będzie łatwiejsza rozmowa, o czym państwo zapewne przekonają się, a jest za 4 minuty pierwsza już, ojej, to Boże, poprosimy posiłki, żeby sprawdziły, ile mamy jeszcze czasu na rozmowę. A teraz owa umuzyczniona, aha, bo później te hasła, Michał, umuzycznia, czyli wymyśla piosenki do tych haseł. Oczywiście to nie musi być takie, że jak Ziemia, to będzie pieśń, ojej, zapomniałam. Chciałam jakąś taką znaną pieśń o Ziemi przytoczyć, ale... No dobrze, trudno. No zobaczymy, jaka ona będzie. Ale jest to zdumiewające. No pora jest późna. No jest późna, ale... Ja mam wrażenie, przepraszam, że ja tak niejasno mówiłam. Pani. Nie, tak niejasno mówiłam o Andrzeju i o tym, aż się tak wstydzę, że bo tak, się nie da. Ale no, bo nie umiem, to nie jest proste. A poza tym jest pierwsza. No tak, to ja bardzo przepraszam. Chciałam się tak jakoś wytłumaczyć. No, cóż ja mogę odpowiedzieć? No, my lubimy tę porę, a nie wiem w jakim stopniu nasi... Aktorzy też w sumie pracują po prawda? Nocy. No też. No, wiele jest zawodów nocnych. Nocny także, zawód, tak. I to pozwalających na to, żeby na przykład włączyć radio i słuchać, no nie wiem, na jakichś dyżurach, no, oczywiście nie ostrych, tylko no takim, na takim czuwaniu. Ja sobie wyobrażam, że jesteś ludzie, tacy, którzy teraz słuchają radia, to może na przykład są to pisarze, którzy coś piszą. Nie, to my przeszkadzamy. Podobno pisarze rano piszą. Tak, nie włączają radia na pewno. Na pewno nie gadanego radia. Nie. To bo nie, oczywiście. Nie, niczego nie napisali. Ale malarz już tak. Malarz może, tak. Architekt? No architekt, no ci, co rysują, tak. Tak, także to my zwracamy się do tych państwa, którzy mogą sobie na to pozwolić. No ale niektórzy po prostu nie mogą spać. No, to ja nie wiem, czy my pomagamy zasnąć. No właśnie. Może przeszkadzamy. No, trudno. Nie zbadamy tego. Niech to pozostanie, że tak powiem, w zawieszeniu, jeżeli to słowo źle się nie kojarzy. W takim razie ilustracja do hasła Ziemia. I see trees of green. Red roses, too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself,